بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Večeras smo s novim dersom, drugim po redu, na temu nevakidu islam ili dijela koja izvode islama ili uzroci izlaska islama, rideta i tako dalje. Vezan za ove nasve, znači rad sa stvarima koje ruše i koje krše islam. Ima Muhammed Abdullah Ibrahimullah ta'ala je spomenuo 10 stvari ili 10 navakida. Spomenuo što znači nakid. Nakid ono što ruši i krši nešto kvari, isto kao pod abdesta. Kaže se navakid u vudu, stvari koje kvare abdest, isto tako stvari koje kvare islam ili ima to stvari koje kvare vjeru i koje izvode iz njih. Naime, Muhammed ibn Abdullah Ibrahimullah ta'ala spomenuo 10 stvari. Rekli smo 10 u smislu najveći, najpasniji, najbitniji, ne sve, jer postoji ogroman broj ovih stvari. Ako se ide u detalje, neka ulema navodi do 400 ovih uzroka koji izvode iz vjere ili ono što krši vjeru u knjigama fikha, u poglavlju o ridetu otpadništvu, što je to poznato. Manje ili više, kaže, neki su doveli ili nabrali do 400 uzroka koji izvode iz vjere, zato što je vjera visoka, zato što se vjera veliča i nije dopušteno sa njom da se iko ismijava, ni podaštava i da je spušta ispod nivoa koje zaslužuje. I zato dolaze ove stvari kao upozorenje na to, upozorenje muslimana prije svega radi njih sami da znaju da šehadet nije sam dovoljan ako se ne potvrđuje sa stvarima vjeru, osnovnim fardovima, iako se ne zaštite stvari koji ga krše, ruši šehadet. Onda kad ga čovjek izgovara, makar klanjivo i postio, imaju stvari koje izvode iz vjere. Da li su u vjerovanju, to jest u srcu, ubjeđenjem, da li su u govoru, to jest na jeziku, i da li su na dijelima, to jest dijelima, tijelima, ekstremitetima. Kao što smo rekli, ko što je iman, vjerovanje srcem, to jest ubjeđenje srcem, izgovor jezikom, i dijelo o tijelima, tako isto i izgledat iz vjere ili ridet ili kufre širk vira s ovim stvarima. U tri ove stvari, to je ubjeđenje, vjerovanje, govorom i dijelima tijela. S tim da ulema navodi četvrtu stvar, to je šak ili sumnja. Pa isto vezan za ubjeđenje, ali to je suprotno ubjeđenje, pa zato dodaje u četvrtu stvar. I ne može se spojiti ubjeđenje u nešto, ubjeđenje znači da vjeruješ nešto čvrsto. A sumnja ili šak, prosvjetsko znaš da sumnjaš u to. Da se kolebaš među dvije stvari. U smislu da li je islam istina ili nije. Nema kolebanja tu. Da li su židovi ili kršćani, kafir ili nisu, tu nema kolebanja. Nije dopušteno kolebanje na osnovu jasnih tekstova i dokaza i njihove jasnoće u Kuranu i Sunnetu koji nisu strani ni jednom muslimanu. I tako ostale stvari. Znači, spomenuli smo 10 ovih stvari zato što su najbitnije, najveće, najrasprostranjenije, ne u smislu da je sve obuhvatio i na njih se sve vraća. Na ove osnove se otprilike vraća, to jest sve se vraća i ovih 10 i ostalo širije detaljno se vraća na šehade, to je dva dijela šehadeta, la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah. Sve se vraća na to, na rušenje, obaranje toga. Kako, najveći vam jedan primjer samo, na rušenje drugog dijela šehadeta, Muhammed Rasulullah, recimo. Poznato vam je danas, a i ranije isto. Postoji sekta ili grupacija koji se zove Kuranijun, koji priznaju samo Kurana, negiraju i bacaju sunet u potpunosti. To je već najavio poslanik sa selem u hadisu, jasno. I kaže, skoro da će se pojaviti čovjek, sit, naslonjen na sofi, na kauču, koji reče, ono što nađemo u Kuranu, to uzimamo za halal, što nađemo za haram, to uzimamo za haram. Između nas i vas je Kuran, ne priznaju sunet. Kaže poslanik sa selem, a da, zaista, meni je dat Kuran i ono što je poput njega, to je sunet, drugi rajatelj više od toga. U drugi rajatelj kaže da zaista Allah poslanik zabranio kao što je Allah šan zabranio. Znači sunet je vahi isto. Tako da oni koji tvrde i priznaju se ovaj dio šehadeta, ne priznaju ovaj drugi dio šehadeta, ne slijede poslanika, poslanika sa sunet, znači nisu islamni, ne priznaju uopšte, izlaze s tim islamom odbacujući sunet, znači odbacuju šerijat. Šerijat ne dolazi osim preko poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Podobno se šerijat. Posrednici među ljudi laze u džel objavi su poslanici. Kako će drugačije doći šerijat? I može se Allah obožavati samo preko šerijata poslanika, preko koji je poslao knjige, to jest naredbu i zabranu, to je zakon šerijat, to je šerijat. Znači, tako se sve na kraju kraja vraća na šehadet, sva vjera se vraća na šehadet i osnova i ulazak u vjeru i izlak iz nje. Kao što smo rekli, kao što se ulazi u vjeru sa jekinom, sa jasnim ubjeđenjem svjetskog šehadeta, u osnovi, na početku i potvrdom u djelima, tako se iz vjere izlazi sa jekinom, mora biti jasno. Jer kao što smo spomenuli, tekfir ili kufr je šerijatski propis, šerijatska stvar. Ne može ga čovjek od sebe donositi, prošate druge nevjernice ili smatrati sebe ili druge nevjernice, čak i po pitanju velikih grijeha i mali, mora znati to tačno precizno sa tekstovima šerijata, tekstovima objave. I stoga je opasnost u tome da čovjek ne poznaje ove stvari prije svega radi sebe, a smatra, misli da je na islamu, zato što se jako često dešava u islamsku umetu i rasprostranjenosti, a kamo da prilaze druge stvari, već to je da druge tekfiri na osnovu nepoznavanja vjere ili ne dokaze ono što misli on smatra, a nije tako. Znači, tekfir, to jest proglašavanje nekom nevjerniku, je šerijatski propis i mora biti zasnovan na jasnim tekstovima Kur'ana, Suneta, Iđma, konsenzusa uleme, a to su u osnovi vraća na učene, jer to zahtjeva da se takav ispituje, da se upotpune uslovi protiv njega ili sklone zapreke o spuštanju propisa, njega ili spuštanju kazni, a stvari koje su jasne svakom muslimanu, kao što sam kuhu beva, jasan kuhu, znamo zašto imate od Allaha dokaz, znači jasno svima i opštim masama i posebnim tjesto lemi, u to nema sumnje ako neko to uradi tako da je to kufr, počinjeni kufr i tako dalje. A mnogi stvari su po pitanju toga jasno. Znači prva stvar koju spomenuo da se vrati samo Muhammed Allah, ili prve tri stvari su vezane za širk, a to je širk uopće, ono spomenuti, misli se sve vrsta širka, širka u ubijetu, u lujetu, a smalo si sad, da ovo je primjer dijela koji se jako raspravlja da se polije ili evlijama, tim koji obožavaju kaburovima, bilo da su šije, rafidije, bilo da su kuburi od sufija i ostali od ovog umeta, znači od mušrika ovog umeta koji jasno obožavaju mrtve, kolju i kurbare, približavaju im se, zavjetuju im se, kune, traženje, tako da je znači širk u općem smislu. Zatim druga stvar jest uzimanje posrednika u zauzimanju za njih od laza u džel. Isto širk, ali posebnija vrsta širka u smislu precizno pravi širk jeste da se uzmaju posrednici koji približuju njih Allahu. Kako je približuju? Ili dovi za Allaha za nas, ili traže Allah da ne ispuni to, tako znači posrednici ne traže Allah direktno, neko preko svojih posrednika njima se uopće što je širk. Što je jasno spomenuti širk u Kur'anu i sunetu sa tekstom, jasno. To nema nikakve dvojbe. I na kojem konsenzus džma uleme i zato še napominje neke koji se razilaze po tom pitanju, koji smatra da to nije širk vezano za vaselu te vasulu vasile. Približavanja, tražnje puta, približavanja Allaha za ođel, a to biva preko evlija, preko njihove časti, preko njihove ugleda, preko časti ugleda poslanika, sve, i tako dalje, i tako dalje. Duga me sala. Znači, osnova je kufri. Treća stvar, koja isto osnova kufra, jeste onaj koji ne tepi ili mušike, ili sumlja u njihov kufr, ili smatra da su oni na ispravnoj vjeri. Sve ove stvari. Znači, može čovjek vjerovati dok ne smatra druge koji su jasno, na osnovima tekstova Kur'ana i Suneta mušici, kafir, kako židova i kršćana. Ne samo to da je ne smatra, nego da ne sumlja njihov kufr. Ne može, ne znam, ja ne znam da li su oni ili nisu. Osim ako ima neku šubu, na osnovu ajta i džaha da mu se pomiješa, to je nešto drugo. Ili još kaže da su oni neispravno vjerni. Ajma, naše vjera, ajma, vaše rodu smislu, oni su ispravni, mi smo ispravni. Svako ima svog Boga, obožava ili obožava jednog Boga samo na drugačiji način. Sve to kukar šek na osnovu jasnih tekstova Kur'ana i Suneta što je dokaz, onaj to govori, smatra ili sumnja, ne ima kod sebe vjere ispravno. Svako ko se vrati na Kur'an, to je jasno, jasno po dan. Znači, to je poricanje Kur'ana, intervjuanja laža, laza, uđeli poslanika sa sobom. Sljedeće tri stvari koje dolaze i koje spominje iman jesu vezane za munafike ili osobine munafika. Četvrta ta stvar koju smo spomenuli jeste da onas koji smatra da je hedj, a hedj je put i pravac poslanika selem. Hedj je malo veća kategorija, opširnije od suneta. Znači, buata sve ono što je poslanik sve radio, govorio, tako da je sam njegov život, ko smatra da je bolji od njega ili potpuniji, ili ko smatra da je propis drugog pored Allaha bolji od Allahovog propisa, kao oni koji daju prednost zakonima taguta nad propisom Azza wa Jalla i njegovim šarijatom. To je mesela, da skratimo, hukumi manzala Allah, gari manzala Allah. Propis je vladan po ono što Allah nije dozvolio. Ali ovdje šest spominje i sunet poslanika selem, zato što smo vidjeli, spomenuli smo da ima oni koji možda i prihvataju šerijat u globalu, ali bacaju su neko sanika se, na to što smo imeli na početku radi te stvari, zato spominja, inače se vraća na vlast i propis, a to je šerijat. šerijat dolazi preko poslanika sa nekoj šerijat Allah za ođel i šerijat poslanika sallallahu alaihi sallam. Jer ono što naređuje Allah i zabranje svakog, Allah to naređuje i zabranje poslanika sallallahu alaihi sallam. Zato spominje ovdje ovu stvar vezan za hedj poslanika sallallahu alaihi sallam, to su odbacivanje njegovog šerijata. I spominje da to u meseli najispravnija stvar jeste da vezan da oni stvari koji su ne vežu za opće zakonodavstvo, to je propisivanje zakona i vladanja po njima, se vežu na grijehe koji nisu mali, koji su opasni, da čovjek presudi i vlada se radi neke svoje strasti, radi naginjanja nečom i tako dalje. To su stvari vezane za grijehe. Međutim, stvari općeg zakonodavstva, šerijata i mijenjanja Allahove vjere, mijenjanja Allahove zakona, uvođenje drugih, bez obzira na koji način smatra. Zato problema navodi razloge da bi izbacili iz optica sve mogućnosti opravdanja u smislu smatra da je bolji, pa smatra da je isti, ne smatra da je isti, ali vlada po tome. Stvari koje se vraćaju na opći šerijat zakonodavstvo, to je tako uprkozudi iz vjere. Ali se vraća na nekoliko stvari, to jest vraća se na oni koji prepisuju zakonodavce sami, znači to je opći kufr. Zašto nema opravdanja i vraća se sve na dvije strane na sedmini podjela. Prvi sedmici koji slijede na tome znaju da halaliju haram, haramiju halal, da mijenjaju i vjeruju u to i podržavaju i rade po tome, oni su kafiri kao i oni koji slijedi, oni koji to spušta, oni koji to propisuju, koji tima vlada i koji to propisuju. I druga skupina, oni koji znaju što je halal, znaju što je haram, ali ne slijede sa strane mijenjanja Allahove vjere i mijenjanja Allahove zakona, potvrđenja toga i propisivanja, nego i slijede sa strane grijeha, u smislu pokoravi se kao što Allah šana ređe određene stvari, pa ljudi griješe, ne pokoravaju se, znaju jasno što je Allahova naredba, ali krši, pa se onda kaj. Isto s ove strane, znači nalaze u domen kufra i to je to sažetak ili skraćen vezan za umeselu. Peta stvar isto koja je vezana za munafika, to osobina munafika, oni ne žele sudi po Allahov zakonu, izbjegavaju, ne žele mrze. I peta stvar koja je posebno vezana za to, koja je bila za nju, jeste da onaj koji mrzi nešto od onoga što je došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem od vjere, bilo što od vjere, da mrzi Allahov propis osnovan, pa makar klanja, makar i posti. Klanja namaz da govori šta je ova namaz, ne znam ja, da li ili mrzi namaz na podnosi, zašto namaz, zašto se mora klanjati post, tako dalje, primjer. Što je osobina munafika, znači vezan isto za munafika. Mrzi Allahov propis, ne u smislu da čovjek u mrsko prirodnom smislu, teško mu dostane namaz, teško mu dade do mešida, što jeste slabo, što jeste nedostatak, što je svrstani faka u smislu slabosti. Ali nije stvar prirodno, težina mrzi čovjeka da uzme abdest hladnom vodom u zimskim danima, teško recimo dodi u borbu, kao što ono govori, puti velikom kitalu, kurhu leku. Propisuje se borba, ona vam je mrska, mrska u smislu težine naša čovjek najviše stvari, jeste to teško, nije dobro. U smislu rana, puta, teškoće, ostavljanja porodice, gubljenja života i meta, dijelova tijela i tako dalje. A ne u smislu da mrzi Allahov propis, to je naređivanje borbe, to je žijale i tako dalje. I drugi propis, je li žena da mrzi više ženstvo u smislu da ne podnosi radi ljubomore i pretjeranje, ne podnosi da čovjek oženi drugu na nju, treću, četvrtu i tako dalje. A ne u smislu da mrzi Allahov propis, ako mrzi samo Allahov propis i ženstvo, to je kupo čisti, to je opasno. I o tome govori še i u ovoj stvari. Znači jasna razlika između toga. I šesta stvar, o kojoj ćemo govoriti večeras, ovih pet smo spomenuti i ostale do kraja deset inšallah, jeste onaj koji se ismijava s nečim od Allahove vjere. Ili Allahove nagrade, ili Allahove kazne, učinio je kuk. Pa kaže imam Muhammed Abdu'l-Wahhab, meni staze biše min dinila, a u sabavi, a u ikabi i kefar. Vad delilu kaulu ta'ala, kul abillahi wa ayati rasuli kuntum testazijun, la ta tediru kad te falkum bad imani. Kaže, ko se smijava sa nečim, bilo čim, znači bilo čim, ne sa cijelom Allahovom vjerom, ili sa Allahovom nagradom, ili sa Allahovom kaznom, misli se na džennet i džehennem, učinio je kufr. A dokaz za to je govor uzvišenog. Reci da se sa Allahom, njegovim ajetima, poslanikom i smijavali. Ne prodajte se, počinili ste jasan kufr nakon imana. Znači ovaj ajet je jasan dokaz da onaj koji se smijava s nečim od Allahove vjere, bez obzira ne misli o to, jer ovi posmanjeni cijeli ajd poslije, nisu smatrali to, nisu imali ubjeđenje, nego su rekli da skratimo put, da ubijemo vrijeme, tako znam, jel? Na putu, da zabavljamo, igramo se, samo pa su to govorili, znači nije šart, nije uslov ubjeđenja. Znači same riječi nekad izvode iz vjere, a što kaže, ne prodajte se. Učinili ste kufr nakon imana, znači jasno. Znači ima riječi koje izvede čovjeka iz vjere bez uvjeđenja, kako dolazi u drugim hadisima poslanika, znači da čovjek izgovoriti riječ, nećete obratiti na nju pažnju, misli se riječi kufra i širka. a bacit će ga u dženem 70 godina, znači opasna stvar. Da ima i same riječi koje izlaze, izvode halalte iz vjere, znači nije obaveza da ima ubjeđenje i da zna i tako dalje, nego samo poslije ovo ismijavanje se neće od Allahove vjere. Normalno do toga ulazi ono što je gore od toga, to je psovanje, neuzbila vrijeđanje Allahove vjere, vrijeđanje poslanika, sve vrijeđanje vjernika radi vjere i tako dalje. Znači ismijavanje s nečim, bilo čim od Allahove vjere, bilo nagrade, to je u smislu dženeta ili dženema, ono što Allah pripremio vjernicu, se smijava s tim ili od kazne, sve je to kufra, znači opasne stvari, nije uslov za to ubjeđenje kako dolazi jasno ovim ajetima. Naime, povod objava ovog ajeta jeste bitka na Tebuku, kada se okupila grupa munafika, oni koji su bili s njima nisu bili munafici, ali su sa njima sjedili, podržavali isto bolesni srca. Reći neko, kako su bili s munaficima, nisu, par, jednostavno bili su njihovo plemen, njihovi porodice, njihovi prijatelji, pa su bili takvi podilazni, znači naginu njima. Kao što ono kaže, fikum se maunu, neko. Ima od vas onih koji slušaju, to je naginju u njima. I zato je poslanik sa sve zabranili su bili munafici. Zašto? Upravo da ne bila pitanja da kaže ljudi, Mohamed ubija svoje sahabe. Ljudi ne znaju izvana ko su munafici u Medini, a ko nisu. Dolazi do suko između plemena. Jedni brane, drugi ne brane, tako dolazi do fitne. Zato poslanik sa sve nije ubio munafik, iako su mu neki, ne svi, ili mnogi bili poznati. Allah mu je objavio spisak. Nije koji držao Huzefe ibn Jeman, niko drugi znao, upravo da te stvari. Drugi nije znao, ali one koje je znao, bilo mi ove jedni, oni su upravo ovi na Tebuku. Naime, oni su se ismijavali. Kažu, kako se pronosio hadisu, nisam vidio od ovih naših učača, to jest ashaba, poslanika Selem i njega. Jer oni su nazivali kura učača, a učači u to vrijeme bili ali neko danas. Učači koji uspostavlja harfe, kažu, poslanik ne uspostavlja ove granice, to jest ne sudi, ne rade po Kurane, primjenjuju, nego pretjeruju uspostavljanje kuranskih harfova, takozvano imaju mekamat, određen način uče tako dalje, što sve vidi, što su jako opasne stvari. Naime, smijavali su, kažu, nisam vidio naš, od ovih naših učača, misliš na sahabe, poslanika Selem i njega, oni koji su proždrljiji stomakom, lažljiviji jezika i veći kukavica u sukobu su nebiratelja, subhanallah, da se s ovim može smijavati. Pa je čuo jedan od sahaba koji je bio sa njim, to je mali ashab, Auf ibn Mal, i ustao kaže, lažeš tako na ti su munafik, obaviješu poslanik sam je odšao obavijesti, međutim objava ga je pretekla. Već su poslanik sam objavljeni ovi ajeti. Kaže Allah šanu, vala in se atolum je kuluna inama kuna na hudu onala. A da je sigurno priupitaš reći, samo smo se zabravili i igrali. Znači Allah šanu spominje njihovo opravdanje i da nije to opravdanje, samo smo se igrali zabravili, to jest nismo mislili. Kule bilahi, wa ajati wa suli kuluntum te stežimo, reći da se s Allahom i njegovim poslanikom, njegovim ajetima ismijavali. La te atediru, kad te fartum badima. Ne pravdajte se, počinili ste kufru nakon imana. To jest, da li su ovi bili munafici koji su počinili kufru, jer Allah šanu kaže počinili ste kufru nakon imana, što je dokaz da nisu bili munafici. Jer munafici su osnovi nutrini kafir, uspodan što muslimani ispoljavaju islam da bi se sakrili zaštitili s islamom od muslimana i propisa. Iako njihov iman bio slab, iako su nagledali munafici, znači učinili su jasan kufr, znači učinili ste jasan kufr, ne pravdajte se. To jest ima kufra koji je govor i nije uslov za to opravdanje, ubjeđenje poput ove stvari smijavanje sa Allahom, znači poslanikom, sa vjernicima radi vjere, sa njegovim ajetima, sa njegovom kaznom, sa njegovom zabranom, sa njegovim halalom, sa njegovom nagradom i tako dalje. Pa je ovaj potrčo koji je to rekao da se izvinja poslaniku sa Selem, pa što mu rekao pretekla je objava, i uhvatio se za povod poslanika sa Selem i visio, noge se udara dole od kamenje, kaže se, moj poslanik izvinjava se, traže opravdanje, pa se samo kaže, zašto sa Allahom, a poslanik sam ponavlja ovaj ajet ili dio ajet, za sa Allahom, njegovim poslanikom, njegovim ajetom smijavali, ne prodaj se, nisi kufr nakon imana, što je opasna stvar. A to je osobina kafira uopšteno i munafika, se smijavaju s vjernicima radi vjeri. Pa kao što ono kaže, kada prolazi pored njih, nevjernici se miladina ameni od fakul. Oni koji su zločinci bili, to je nevjernici, oni se smijavaju sa vjernicima. To je stalna osobina. Va idam meru u bihim jete lamezu. Kada pred njih prolazi namiguju, prave grimase razne, pokret. Va idam kalebu bila ehlim in kalebu fatihim. A kada se vraćaju svoj polica, vraćaju se, sprdaju se, šale, sa njima šale, sprdaju, kako se kaže, i tako tako. Znači, to je stalna osobina. Munafika, da li jasno i riječima, da li grimasama, namigivanjem, plaženjem jezika, pokretima ruku i tako dalje, znači smijavaju se s vjernicima radi vjere. Dok ismijavanje čovjekom radi ličnosti, iako je vjernik, nije radi vjere, to je druga stvar. Ne ulaze stvari koje izvode iz vjere. Međutim, smijavanje s vjericama, bilo čega od vjere, radi vjere je kufr čisti. Znači, sve od vjere, bilo veliko i malo, ko se smijava s tim radi vjere, taj je izašao iz vjere. To znači, iz vjere nije uslov njegovo ubjeđenje, niti ima pravdanje. Zato, kako kaže Ošanu u ovom ajetu, i ovi su isto pravdali, navode da im nije to pravdanje, da su samo smijali, zabavljali tako dalje. Znači, jasan kufr nakon imana. To je šesta stvar. Rekli smo ove prve tri stvari uvezano za nevakad i sam stvar koja za zvijere su vezano za širk. Prva širk uopćena, druga stvar uzimanje posrednika ili činjenje šefata preko njih za uzimanja, da posreduje za njih i ispunjavanje njihovih potreba. Treća stvar ona je koji ne proglašava, ne smatra kafirom mušrike ili sumnja njihov kufr ili smatra njihova vjera čak ispravna, što je najgora stvar od ove tri. To su vezano za širk. Zatim tri stvari koji su vezano za munafike. Onaj koji ne želi da se vlada po lakom zakonu, niti se sudi po njemu, niti priznaje šarijat poslanika selem. Četvrta stvar, peta stvar, onaj koji mrzi nešto od toga, to osobina munafika, ali neugodno što Allah objavljuje, svano tala. I ova šesta stvar koju smo spomenuli, sada, to je smijavanje s nečim od Allah vjere, što je također osobina prvenstveno munafika. Zatim prelazimo na sedmu stvar, a to je sihr. Kaže šehhul islam Muhammed Abdullah rahimahu ta'ala, asabio je sihr, wa minhu sarfu wa latfu, fa men fa'alehu au radije bihi kefar. Wa dalilu kaulu ta'ala, wa ma yu'limani min ahadin hatta yakulu inama nahnu fitnetum, fa la takfur. Sedmo, sihr. A od njega ima ono što je sarf ili atf, to je sihr odvajanja, razdvajanja ljudi i privlačenja jedni i drugi, pa ko to učini ili je zadovoljan s tim, počinio je kufr. Dokaz da to je govorio uzvišno suri Bekara, a nisu nikoga podučavali, to je dva meleka koja Allah spustio u iskušenje u Babilon ljudima da podučavaju sihr. Omaju ali imani mi nehadi nisu nikoga podučavali, a da nisu rekli, mi smo samo fitna i nemoj učiniti kufr. Sihr dolaze od riječi sihr, to znači nešto skriveno, potajno, nešto čiji je skriven uzrok. Odatle riječ sehar. Sehar misli se praskozori, prije nastupanja same zori ili bolje rečeno zadnja trećina noći, kad je noć najtamnija. Odatle riječ sehar i odatle riječ sehur ili suhur. Sehur misli se ono s čime se iftari, a suhur vrijeme iftara. Sa damom suhur, a sehur s onim čim se iftari, u smislu prije samog izana ili blizu izana. Sehur, znači vrijeme da se čovjek sehuri ili iftari prije nastupanja ezana za feđ, kako dolaze hadisi koji postiču na to tom bereke, tako da je odate dolazi riječ sihr. I tako isto sihr vezano skrivene stvari, to je stvari koje se dešavaju pod utjecajem džina, do to dolazi od njih, koji utječu na ljude. Da li utječu stvarno, u smislu izazivaju bolest, gubljenje razuma, da li čak i ubijaju čovjeka i tako dalje, ne dolaze u ođel. I ima druga vrsta sihra, to je sihr ovaj pričinjavanje ili iluzije, ne trikovi, trikovi su druga stvar, iluzionisti tako dalje, nego sihr koji isto preko džina, ali stvar iluzije, misli da se opstrihe oči, kao u slučaju Musa, ali sam vam sa čarobnjacima, to je sihr bazima faraona kad izazvao na Bogoj u danu njihovu veliku praznu. Znači, to je sihr. Zašto? Zato što je opšta rasprostavljena stvar sihr. I kod nas i svugdje u svijetu imaju razne vrste sihra. Svi narodi uglavnom imaju svoj sihr. Znači, svi narodi imaju svoj sihr. Neki su najpoznatiji, neki su manje poznati. Uglavnom imaju ono što spominje Kur'anu, je stvar vezana za Babilon. Djelašanu, kako dolaze su uru, je Bekar je poslao dva meleka kao iskušenje ljudima da počeju sihr, ali su govorili, nemoj činiti sihr, mi samo podučili zato što je sihr kufr. Prije toga dolaze ajati, o tebe u matetu u šeatinu, ala mulki sana. To je židovi slijede ono što su šeitan govorio o Sulejmanu ovoj vladaju. To je Sulejmana, ali sam bi odrao Allah, zaođer dao mnoge vladati. Jedni od njih da je vlada upravljao džini. Kulu benajim ovoga vas, sve graditelji oni koji su mu gradili i donosili mu bronili, vradili mu dragulje, vadili mu ono što je htio, metale, topio i tako dalje, radili. Znači, bili pod njegovom vlašću, njegovom utjecajem. Zatim on dao i razumije govor životinja, govor ptica, počinio vjetar i tako dalje. Mnogi vladati koji nije dao nijednom drugom poslaniku, ono po čemu ga Allah sman tala istakao. Jedno od njih jeste da je upravljao sa džinima. I kažu slijede ono što su govorili sunove vladani, o ma kefara Suleiman, latine šeatine kefaru, jali mune nasa sve. Nije Suleiman bio kefar, nego su šeitani kefar. oni ljude podučavaju se. Oma unzila na melekini bi baj bila Harute wa Marute. Ono što je objavljeno u Babilonu, to jest Mezopotamiji, današnjem Iraku, dvojci meleka, Harute i Marute. Oma ju ali mani mi nehadin hata je kula i nama nehmu fitnetu u parata. A nisu nikog podučavali, a da nisu govorili, mi smo samo fitna, iskušavamo ljude. U podučavanju, pa nemoj ne vjerati se podučavanje sihra, što znaš da podučavanje sihra sami kufr. I tako dalje u ajtem. Znači, učenje sihra, podučavanje sihra je kufr sami. I onaj koji zadao, kako spominje, šest sati im je kufr, je zadovoljstvo sa kufrom je kufr, nema sumnje u to. Vezano za sihra, sihr dolazi preko džina. Preko njih sihrbaz uspostavlja svoj sihr, ne može drugačije, vezano za sihr konkretno. Zato se sihrbaz, da li nazvali sihrbaz, da li gatar, da li vrar, da li mag, da li čarobnjak, bilo kako u ovom smislu, se ne može približiti sihru, to jest ne može upotpuniti i uspostaviti, sprovesti svoj sihr osim preko džina. A da bi to učinio, mora se približiti džinima. A da bi to učinio, mora se poniziti, mora raditi najružnije stvari, znači mora učiniti kufr širk prvenstveno, da radi svakakve stvari, da ne spominje vezano za Kur'an, vezano za određene stvari, ružne stvari, da bi se njima približio, da mu ispunje te učine, ostali ne vole ljude, mrze ljude. Ali ono što im ispunjavaju radi toga, radi kufra širka koji čini sirbaz, da još više propada i da bi načinili štetu ljudima. Zato im udovoljava, inače mrze ljude ne podnose, mrze ljude uopćeno. Ne vole to, ali im se počinjava iz te strane, a zato je nekad i nevjere, i ostavaju, jel? Ili unište ili ponizu, upravo radi toga. Zato što sihr ne može uvijek uspjeti, znači sihr vas mora učiniti sve da im se približi, a i oni ga ponižavaju, i oni ga muče sami, džini i tako dalje. Znači nikad ga ne ostavi, čak i hoće da ostavi sihr što je znači, užas, što je pogibija i sa te strane, znači ne zarasiti i da hoće, znači ne ostavljaju ga. A ne pokoravi osim kroz ceremonije koji mora svaki put učiniti da mu se približi, da bi ispostavio svoj sihr. Znači, onaj koji podučava sihr, a to su džini šetan, prije svega, oni koji ga sprovode, a to su sihrbazi preko njih, i oni koji vjeruju u to i koji su zadovoljni sa tim od ljudi, sve to kufr. Što ovdje spominje dvije najrasprostranjenije stvari, spominje se kuransku ajetu, nismo spomenuli. وَتَعْمَلُ مُؤْمِنُهُ وَمَاِ فَرِكُونَ بِهِبَيْنِ الْبَنُوا وَزَوْجِهِ A od njih uče ono što će rasvijati od žene i čovjeka. Znači, to je osnova sihra, rastavljanja čovjeka od žene, to je taj sihr sarf rastavljanja čovjeka od žene, ne samo čovjeka od žene, nego i roditelja od djeteta i od porodice, jedni od drugi, ulazi u to sve, ali je to osnovna stvar, zato što rastavljanja čovjeka od žene ruši se porodice, tim se ruši i društvo. I to je najrasprostranjenija vrsta sihra do dan danas. I druga kontra njemu jeste sihr atif. To ono što dolazi u ajtima, u hadisima Tibale. Gospodin je u hadis poslanika Selem Rukija, ti je praznovjere i Tibale su širk. Misli se ima stvari koji su veli širk u hadisima, koji su manji. Tibale misli se atf. To je sihr spajanja, da čovjek spoji između dvoje ljudi. Kako spoji, u smislu, oni ne vole se, ne podnose se, ali jedno nenormalna ljubav nekako, jedno se zaljubi. Niti je primjer ovaj lijep, pa ga ona voli, niti ova lijepa, pa i on voli odjednom se čudna i nenormalno zalijepi za nju ili ona za njega. To je taj sihr. Ako je sve, znači spajanje ljudi, znači kontra. Ovo je razdvajanje ljudi, a ovo spajanje ljudi, znači što naravno neprirodno, nenormalno ljubav, nesklonost i tako dalje, odjednom se spoji, odjednom se vole neprirodno i tako dalje. Znači, rašeno sihra je opšta, to je poznat, ne treba to napomnjati. Kod nas i u svakom narodu, svaki narod ima svoj sihr. Da li je vezan za stari sihr ovaj Babilon, da li je egipatski vezan za faraona i njegove sihrba, da li je židovski sihr koji je osnova njegove vjere, sihr. Oni ostali ne vjeruju ni knjigu, ništa slijedi, sihr je to osnova njegove vjere i to radi, od toga zarađuju i time zavađaju ljude i nasvjeta šteti ljudima i tako da je to osnova po njih. Sa jasnim tekstom Kur'an spajati, va tebe umat tako više, a ti imam nekisali na. Sjedno što su šetani govorili o vlasile imana, to je govorili da su nevjerni, to je nakon što je preselio Sulejmana selam kako dolazi, ispod svog prijestolja, kako se kaže, zakupao knjige sihra, oni su to našli, iznijeli ljudima i kaže, evo čim je vladao Sulejman. Lažno, nije Sulejman vladao sa sihrom, nego Allah dao da vlada. Džinima pa kažu, Sulejmana uzubila bio kafir. Vlada s ljudima, u smislu i vama je dozvoljen sihr, radite i vi i to je to. Na uzubila je tala. Znači, to je vezano za sihr, za osnova, za porijekla sihra, svako ima svoj sihr, smo svi narodi, kršćani i židovi, i kod nas isto ima sihr, kod nas ovdje ova, kako zove, vlaška magija poznat i tako dalje. Sve je vezano za šetane, sve je vezano za tu stvar manje ili više. Ima oni koji su pravi sahiri, znači njihova je kazna, znači ubijstvo je, da li se kaje, da li se pokaje, da li se ne prima, prima. Tu je stvar vezana za lemu, jer rijetko je pretvrđeno da se oni kaju, pokaje se samo, možda se spasi sablje, smazi smrti, poslije, može se pritali jedan period i poslije se nasara, sve poslije teško dostada. Primjer pokajanja jeste pokajanju čarovnjaka i sirba za faraona koji su u momentu postali najveći šehidi, kako spominjem, kad su vidjeli da je Mođiza Muse prava, da je njihov sihr samo iluzija, je sihr preko džina, kaže ono Vasaharu ajne nasi ostarhavuhu vađavu bi sihr na zim. Opsihrili su oči ljudi i uplašili, zaplašili doliki sa, došli sa velikim sihrom. Smiza su bacili svoje štabove pa su zmije koji se kretali. Musa bacio svoj štab, otvorio sve veliku zmiju koja je sve pojela. Njihovo štab i užad koji su bacili. Kad su to vidjeli, povjerili u trenutku, Allah za uđeli. Znači u trenutku najveći taguta, sluga najveći taguta, faraona, poslali su najveći šeid, jer su znali šta je čeka, a tu je pravno rekao. Zar vjeruje ti nisam dopustio, posjetiš vam ruke, noge u napus, kažu nema štete, možeš samo posutno u značku životu. Znači u trenutku jednom najveći stepen imana posvjedočili i poslali šeidi su hanala. Ostali primjeri su rijetki, znači vezan za zirba, zato kod većine uleme da se ubija, da se ne prima njihovo pokajanje, osim oni koji nisu sirba, za smislu oni koji su prevaranti, varalice, gatari ili koji se bave trikovima, onda se gleda da li se ubija u smislu hadda, ride, da li se ubija kaznom rideta ili ne, ili se sprovodi možda ta zvijer veza za njega, to jest ukor koji zaslužuje. Ako nije pravi sirbaz, u tome su nema razlike u smislu da li je pravi i sihr ili nije pravi sihr. Ako je pravi sihr, znači uglavnom se ubija, kao što je to uradio Džundub, jedan od Sava poslanika Srna, kad je otišao u Šam, namjesnika u Šamu, i bilo je društvo tih, u njihovom društvu je bilo od tih koji se bavi sihrom, to je bavi se iluzijom, koji ljudi predstavljaju da ubije neko cvijećem u glavu, pa je onda spolji, i tako dalje, pa ustao Džundu buzu osjetom glavu, kaže, ako može, nek se smije glavu i tako odmah mu presudio njegovom društvu, to kaže, ne smije ljudi dopustiti sebi i gledati te stvari vezane. Bez obzira da li su siribazi pravi, a često je to spoj sihra i spoj iluzije i spoj trikula, sve zajedno. Za raspad ovih klasičnih mađioničara, znači koja iluzija čista, ne sa strane sihra, nego obmana vezana za razne stvari koje koristi za iluziju ili triku i tako dalje. Međutim, domain team, svi njih, bilo mali i veliki, jesu dođu do ove najvećeg stepena, jeste da koriste džine da budu mađioničan, da upravljaju, da ispunjavaju ono što oni žele, jest da bi imali kao muđize, da to predstavljaju ljudima, takozvani njihovi šetanski, koji ne sprave muđize, poput ovog Copperfielda, ja današnji mađioničar šetana i slični njemu. Znači, to je vezano za sihr, normalno kaže poslanik sa srna, onaj kod je sahir, ulgatar, u prvom što je rekao, za nijeko ono što objavljeno Muhammedu. Ili onaj kode gataru, neće se primiti nama 40 dana. Rekli smo vezano za ove stvari koje su opće prijetnje, ne ulazi se detaljno da li je mali kufr ili veliki kufr, širk ili mali ili veliki. Zato što je opća prijetnja, nema razlike, striktno prelazi iz malog velikog i onda ljudima kad kažeš, ako su mu te sahili, ako su popustili, kaže to je mali širk, nije problem, mogu raditi što hoće. Kad kaže da možeš raditi što hoće, da samo manji grije od velikog kufra ili širka koji ne izvodi iz vjere. A to vodi u te stvari, ne dovala za uđe. Sve počne od malih stvari, koracima vodi veliki, to je veliki grije, nije mali grije da možeš raditi što hoćeš. Znači, te stvari su jako opasne. I do dan danas ljudi idu tim takozvanim sirbazima, neki ne govori da su sirbaz, nego se kriju po zraznim imenima, poput iscelitelji, vidovnjaci. Znaš što vidi na daleko, jel u visinu vidi budućnost, uzme ljudi im vjeruju, znači čisti prevarant. Malo je od njih sirbaz, ali nije bitno. I ljudi im vjeruju, hoće da riješi svoj problem, stvarno toliko su naivni, da ne kažem glupi, šta će ti on pomoći, može pomoći sam sebi. Glavno. Vidovnjaci, iscelitelji, takozvani energije, kosmičke energije, sve lopove, lažovi da su pravi sirbazi, ili kombinacija svega toga, sve je to zabranjeno. Sve je to opasno, niti se vjeruje njima, niti se ide njima, niti ti oni ništa mogu pomoći, mogu ti samo naučiti. Osim za Allahovom dozvolom. Znači, to je stvar vezana za sihr koja je velika stvar i od najrasprostranijih stvari svugdje u svijetu do dan danas. Od dani vremena do dan danas. Osma stvar jeste, kao kaže Šegul Islam, Asaminu, mu zahratul mušrikine mu avanetuhum ale muslimin. والدليل قوله تعالى: ومن يتوله منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Kaže šejh Islam Muhammed Abdulhas, osma stvar po redu jeste potpomaganje mušrika protiv muslimana. Dokaz za to je govor uzvišenog: a koji uzme za zaštitnike od vas, on je od njih. Allah neće uputiti narod zulumčarski, to je nevjernički. Potpomaganje protiv muslimana, bilo mušrika, bilo kafira, bilo koga, zove se muzahara. Muzahara to znači potpomaganje, pomaganje u svakom smislu, zove se muavene, sve su to izrazi, ili zove se tevali ili muvalat, dolaze u šarijetu razni nazivi, zove, dolaze tekstima Kurana, suneta razni nazivi. Naime, o čemu se radi? Potpomaganje mušrika i kafira protiv muslimana u bitci, jasnoj borbi, jasan kufr izlazak iz vjere. To je takozvani teveli, to je da je uzme zaštitnike i pomagača, da ih pomažeš sa više strane, u bilo čemu protiv muslimana, da li sa oružjem, da li sa riječom, da li sa mišljenjem, da li sa financijama, da li protiv muslimana u borbi, to je jasan kufr izlazak iz vjere, osnov jasnog ajta. Koji uzme za zaštitnike od vas, misli se prijatelji, pomagače, to je voli ih radi ona na čemu sa njihovoj vjeri i pomaže i na tome. Protiv muslimana, oni su od njih, to jest oni su od njih, to jest od kafira su. Kome se to desi od muslimana? Znači, ko pomaže i protiv muslimana sa bilo čim, sa oružjem borbi, sa riječima, to je sa mišljenjem, sa planovima, sa financijama, sa logistikom i tako dalje, kufr koji izlazi, koji izvodi čovjeka iz vjere muslimana. Kako će muslima pomagati kafira protiv muslimana? Znači, od njegovom srcu nema ništa. Ili da ih voli radi njihove vjere. Ili može voliti radi njihove vjere, a to je prije vezano za nifak, naginje njima, ali nije bitno. Ne može ih pomagati. Ali vodi radi njihove vjere, uvažava i poštuje, veliča njihovu vjeru. Opće, to je isto kufr, to je ista stvar. To je te veli isto, uzimaj za zaštitnike prijatelje, uzimaj za prisne prijatelje, kao što to radi munafici. Jel, pa kažeš, ono uzimaj svoju čafiru, da li ga te uzimaj za svoju braću, tako isto ovi. To se zove te veli, takozvane u Kur'anu razlika između te veli i muvalat, spomenut ćemo, iako je u osnovi isto, ali te veli onaj ko uzima za zaštitnike prijatelje zato što ih voli na ono čemu su njihove vjere. Kaže, njihove vjere mora znači da su kršćani i židovi samo u smislu vjerovanja njihove vjere, nego biti, mogu biti ateisti, što je preče do današnje doba. Ateisti, sekularisti nisu ni na čemu, ili pripadnici raznih sekti, ideologija i tako dalje, komunisti i tako dalje. Ateisti čisti i voli radi toga. Znači, isto s ove strane, međutim, ova stvar je najsticajna na opasnija da se pomažu čafiri protiv muslimana, kao što danas vidimo, nažalost, da Allah dragi sačuva. A mnogi čak i država nema mjesta, ne mora spominjati imena, to vama jasno vidite. Nije da se boje, nego što ne zaslužuju. Nema mjesta gdje ne pomažu protiv muslimana. Pod raznim plaštima. Prva stvar je borba protiv terorizma. Jel? Borba protiv terorizma, to je koristi čafiri, mašala. To jest u osnovi borba protiv muslimana, islama. Drugi plašt ili drugi pandan ili drugi logo, borba protiv radikalnog islama, takozvano. Opet se vraća terorizam, ovo je malo drugačiji izraz. Malo kombinni izraz. Dobro, treća stvar, borba protiv političkog islama, ista stvar. Znači, koriste razne političkog islama. Dobro, što je sljedeća stvar pod izgovorom borba protiv Daješa, to je Sidiša Isilovaca, zato je uločno. Pa vidiš neke muslimanske i arapske avione, pod izgovorom toga bombarduju jednom Idiš, a oni devet puta bombarduju muđajde, tamo je položaj pravi muđajde, tako da je la dragi sačun. To što je poznato, jasno. Ili jasna stvar, voljenje čafira, dođenje čafira ili dođenje pape da im drže misu nje u zemlji, ili dođenje čak židova da im drže dersove u mešidima, u isto toj zemlji, tako da je. Što su jasne stvari, što je jasan kufr svima ljudima koji vide jasno na televiziji. Ne treba ni govor, ne treba ni komentar, ne treba ništa. Dala, dragi sačun. I provjanje muslimana gdje god to treba. Podržavajući ateiste, podržavajući čafre, njihove planove, od Afganistana do Libije i tako dalje, kao što vam je vidio danas, dala dragi, sačuvajte i primjer. Znači, potpomaganje čafira, jasno, protiv muslimana je stvar koja izvodi iz vjere. Osim u stvari, kada su muslimani primorani, to je žive među njima, kao što je bilo među Mekenlijama koji su izvedeni u bici na Bedru, pa su od njih mnogi pogledali, mnogi zarabni, od njih Abbas, Amidža, koji se nikad su zarabni. Koji nisu činili hidžu, koja je bila obvezna ostala da bi zaštili svoj metak, gdje se odjednjali, kao šanu prijeti, spomenuli smo te aj. Oni, osim oni koji imaju opravdanje, nisu na mogućnost za izrađenice se stava. ni nisu počinili kufra, ali je veliki opasan grijeh. Takvi koji izađu s njima, oni prisali da izađu protiv muslimana, nije kufr u tom smislu, ali je veliki grijeh, Allah najbolje zna za njihov izlaz, zato što nisu učinili hidžu ako su bili mogućnosti. Oni smo hidžu i kup se hidžu. Nego su ostali među njima radi ljubavi, radi dunjaluka, radi imetka svog, radi porijekla, radi mjesta, radi položaja i tako dalje, to zaštiti. I te stvari. I onda kad se to desi, kad ih primoraju, onda trpe šta trpe, nemaju opravdanja. Nije kufr veliki, osim ako ne podržavaju i srcem, ali je opasan i veliki grijeh. A što nam govori vezan za to prijetnju džehennema. Nije prijetnja stalna ili vječna vatra, ali opasna stvar. U tom slučaju samo opravdanje. Ima i druge stvari vezane za knjige fika vezano direktno za ovu borbu, jel, u propisima džihada, kada se mogu uzeti čafiri za da sudjelu zajedno s muslimana, da li se smiju uzeti, da li privremeno, da li stalno, da li se smiju uzeti boru protiv drugih čafira i tako dalje. Znači, široko knjigama fika ugla džihada gdje govore o ovim stvarima. Uglavnom, znači, potpomaganje čafira protiv muslimana u oružju, u riječu, znači u borbi, sa mišljenjem, sa planovima, sa logistikom, sa financijom, znači kupu sve koji izvodi iz vjere, da govorimo o stvarima srca koji voli radi njihove vjere, ono na čemu smo, koji uzima za prijatelje, zaštitnike, to je taj te veli koji je što smo nekoj kupu koji iz vjere, za razliku od drugih stvari, mualat, onaj koji vodi, voli radi stvari, ne radi toga što su čatni, nego skon, dunjaličkim stvarima, da li ima koristi od njih, da li voli što su općenje sa njima napretkom i tako dalje, ne voliš zato što su na vjere čafir, što je jako opasna stvar. I početak ovog velikog rideta i oponašanja kafira, ogledanja, na njih to se zove muvala. Da uzima privatni zaštitnik sa sve strane što također zabranjeno, ali nije stvar koja izvodi zvijeri, nego također opasna stvar, nije neopasna. Ali ova stvar je jasna i opasna. Da čovjek direktno izvode zvijeri. Znači ova prva se zove teveli u šerijatu, a ova druga stvar se zove muvala. Kao što to ulazi u Kur'anima ili tekstovima Kur'ana i Sunneta. Deveta stvar ili sljedeća stvar, o stvari koji izvodi zvijeri ili uzroka izvođene zvijeri, kaže Šejh Muhammed Abdulwahab rahimehullah ta'ala, etasio, men je teka da ena bada nas jesa u kuruđu an šerijati Muhammeda sallallahu alaihi sallam, kema vasi al qadir al kuruđu an šerijati Musa, fa huwa kafirun. Deveto, onaj koji vjeruje da je nekim ljudima dozvoljeno da izlazi iz okvira šerijata Muhammeda sallallahu alaihi sallam, kao što je dozvoljeno Hadiru alaihi sallam, da izađe iz okvira šerijata Musa, alejhi selam, takav je kafir. Naime, u ovoj stvari, a cilj ovdje, še ovdje cilja prvenstveno na sufije ili kuburi od sufija ili njihove šehove, koji smatraju nakon što je došlo na stepen jekina, a što znači stepen jekina kod njih, koristit ću normalno tumačić kuranski ajet, pogrešno vabu drabu kehata je tijekal jekin, i Božaj gospodar dok ti ne dođe jekin, jekin ovdje u Kuranu je smrt. Znači Božaj svog gospodara sve dok ti ne dođe smrt. U stvari sam bio na vadu, to sam dok nije došla smrt. Kada je noćni namaz, oticalo mnoge, pucalo mu pete, a oprošteni su svi prijatno i potonim grijesi. Zatim poslanik sve na samrtnoj postelji zove Save, daje im evo svijet poruku da ne uzime njegov kabur mjestom za božanke što su radili kršćani, židovi, proklinji i tako dalje. Znači i bade, teuhid i čak na samrtnoj postelji. Znači oni koji smatraju, znači ovi smatraju zašto kažu kad su došli do tog jekina nema više obaveza. Spao sa njih tekli obaveza. Daj mi kažem, spala obaveza u smislu da su ludi, nemaju pameti, u tom smislu može dignuti peru od njih i tako dalje ako se uspostavi to nad njima. Da. U tom smislu, inače šetani sami, kako će spasti obaveza? Došao stepen nas da su spale obaveze u smislu šerijata. U smislu naredbe i zabrane. Recimo, poslanik sa sam božavala Alza vođer dok nije došla smrt. Noći nama sklanju oticalno i pucalo petra nakon spronstvo i predaje. A ovi kad dođu do ubjeđenja, toliko ubjeđenja, spada obaveza, više ne moraju sve znači, ne moraju ni klanjati ni posjeti i ne moraju, ne treba ni sunat poslanika selem. Zašto? Zato što kažu vi uzimate od mrtvog, ne uzbilajte, ali od poslanika selem u smislu sa senedima. Priča nam je ovaj, priča nam je sedmijenih tabina od tabina, tabina od Asaba, Asad poslanika, Selem, poslali kod od Džibrila, Džibril od Alaze, od Džilu smisla koji hadis kuci, do kraja seneda najvećeg stepena, kaže, vi uzmate od mrtvog, to oni misle, poslanik kaže, mi uzmemo živo od Alaze, od Džilu, da uzmemo bila i tala. Smatruje se njima objavljuje, da objavljuje, sad se objavljuje šenife, šetanski vahid, kao što kaže mu te nebi, arapski pjesni, jes, nema sumlje. Ili da je dignuto pero od njih, da u smislu su luđaci, tako dalje, da uzmemo bila i tala, šetan je najveći. Znači, došlo do tog stepena i još koriste priču ovu drugi dokaz kod njih koji koriste toj priče Musa i Hadira, kao što je spomenuta u suri Kef. Sura Kef, inače, kao što je poznato, da su prvi 10 njeni ajeta i zadnji zaštita od Deđala i zatim mnoge priče koje spomenu suri Kef zato što je prepuna čuda. U osnovi govori sura Kef o mnogim čudima i govori o tri fitne ili tri izazova. Jedna od novi je ova ili fitna znanja u slučaju Musa i Hadira. Naime, kako dolazi Buhari i predari, da su ljudi pitali Musa, ima li ko učeniji od tebe? Kaže, nema. On mu se rekao ono što zna, međutim, Allah ga oporio zato što nije pripisao znanje Allahu azza wa džel. A zaista je tako bilo, nema nikog učenije na zemlji od Musa, ovdje se nam spušten Tevrat, velika knjiga pored Kurana, najveća knjiga ili najsamostalnija knjiga koja Allah spustio Musa alejhi selam, pa mu je Allah rekao da ima rob na sastavu dva mora otiđi kod njega da se poduči. Subhanallah, Musa, znači nije stvorenje, nema sumnje, ali nije znanje pripisao Allahu azza wa džel, nema sumnje da bio najučeniji. I koriste tu priču o Musa i Hadiru, kada je došao kod njega, kao što vam je poznato, i traže od njega da ga poduči Hadir, subhanallah. Pogledajte edeba. Znači, Musa učeniji od njega. U smislu, Hadir najspravniji dio Allahu poslanika. Kaže, ma, faktu nam, nisam radio po mojoj naredbi, nego Allahu naredio. Da je bio vjerovjesnik ili poslanik kao Musa i Salam da mu se objavljuje. Ali mu kaže, Hadir, ja sam na znanju kojim je Allah dao, na kojim nisi ti. A ti si na znanju kojim ti je Allah dao, nisam ja. To jest, ovo dvojice imaju šerijate i nije obavezno da slijedi jedni drugi. Iako osnovna šerijata ista, to je teuhid. Ali propisi drugi, sve takozvani ogranci, ima razlike i nije obavezno. Što je dokaz da je svaki poslanik prije poslanika samo je poslan posebno svome narodu u početku. Ne mora znaš da poslije nije da su proširali njegova dava, ali dava poslije toga nije obavezna drugim ako hoće da ih prihvati. Osim onima koji nije imao poslanika i knjigu, onda je obavezno prihvati. Ali osobina poslanika sam da je poslat ljudima od početka svima, i ljudima i džinima. Od početka, iako je poslat u osnovi, to ne sprečava, kontradikcije nema, to je da je poslat svoj narod, mora neko biti poslat među Kurešom, pa onda među Arapima, pa širio davu drugim. Ali u početku poslati to je pet stvari ili poslanost poslanika, samo jedinije da je poslan svim ljudima, svaki poslanik prije njega poslan isključivo svome narodu. Ali rekli smo, nema, isključivo se da poslije proširi svoj davu, kao što je Musa alejhi selam pozivao faraona i njegov narod koji nisu imali poslanika i knjigu, ili kao što je Isa alejhi selam poslao svoje učenike nakon toga da pozivaju Rimljane, to jest Grke, u okolne zemlje, pa se njegova dava i proširila. I danas su kršćani po Evropi, kako osim toga, preveden je Injil sa hebrejskog na grčki i na druge jezike i tako dalje. Ali u osnovi su poslati samo svom narodu i nije obavezujući šerijat za druge. Što znači nije obavezujući, to jest mogu ga prihvatiti sa strane dobrovoljno, da prihvate šerijat slijedi u šerijat, a nije obavezujući da svakog poslanika selem, gdje je obavezujući šerijat svim ljudima i džinima. Kako kaže poslanik selem, tako mi onog čiji ruci Muhammeda duša neće čuti za me do ovog umeta, to je židovni kršćanin, pa umre i ne povjeri ono čim sam ja došao, da neće biti poslanika od vas. Znači, nema pranja osim koji je bio na vjeri na tevhidu Isa a.s. ili tevhidu Musa a.s. Znači, nije bio na širku na promjene vjeri, pa nije čuo za poslanika sa selim bile male skupine preseli, on je preselio na tevhidu imanu od naše vraće muslimana, a ovi ostali nemaju opravdanja vezano za to. Znači, s tim u vezi, nije ova priča dokaz takvima da može izvesti šerijata kako ko hoće i gdje hoće. Zato što Musa alejhi selam bio na šerijatu Teurata, a Hadir alejhi selam je bio na šerijatu svom šerijatu koji je Allah šano objavio, nije obaveza da slijedi jedni druge, i Musa alejhi selam je slijedio Hadira da poduči stvarima i zato nije mogao izdržati kad je vidio određene stvari. A Hadir to nije radio na osnovu svog znanja, nego Allah naredio. Poput toga da je probušio bar gdje su ljudi povezani besplatno. Probušio radi mudrosti, on objavio da je neozmijen vladar baru kad vidi ispravno, zato što otimo sve barke, pa vidi potopljenu ili on potopljen ostavi prođe pored nje, a lagano je popred poslije. Musa je zvali jednu dasku, bila potopljena. Druga stvar, kad su odali, ušao među skupinu djece, uzeo dječaka i otkinuo mu glavu. Bukvalno. Musa nije mogao izreći pa kaže šta to radiš, koji bi čovjek mogao izdržati to. Ali nije uradio, poslije mu objasnio mudrost toga, jer što on kaže u Kuranu sam da je porastao, odveo bi svoje roditelje u kuhu. Taj isti dječak, bio bi uzrok njihovog kufra. Treća stvar, kad su došli do stanika mjesta tražili da ju ugoste, nisu im pružili ni hranu, ni smještaj, pa je tu bio zid od jetima koji je Hadir podigao, pa je Musa isto nije mogao izreći, kaže Hadir, ovo je gotovo, više ugašati, pa nam je poslije objasnio, stvar nije mogao više Musa saburati. Što je dokaz da ne bio na njihovog šerijata, to mi je Allah objavio. Pa kaže poslanik se Allah se smilovao Musi da je više oca saborao, a teško da je gospodar bilo koji čeka, a tamo li Musa ali koji saborao do poslanika koji je najviše saborao, pogotovo sa Benu Israelom, sa svojim narodom. Samo što otišao je prije ovaj u 40 dana dok se vratio, oni prihvatili širk, počeli obožavati telem, uzbila i telem. Znači Allah se smilovao Musu da je od saboru saznali bi još više. U vezi prišu sa njim i sa Hadirom, ova sva vezana sutra, znači pitna iskušenje znanja, znači nije im dokaz. Zato što je Musa asalam na šerijatu svom, a Hadir je na svom šerijatu. A šerijat Muhammed asalam je obavezan za sve ljude poslije njega, ali i selam. I muslimane, i židove, i sve ljude, i džine, ne samo ljude. Nema niko pravo, ko ima pravo da kaže, ja ne opiram šerijatom Muhammed asalam. Nema niko pravo, zato je to jasan i očigledan kuh. Deseta je posljednja stvar vezana za večeras, kaže Muhammed, šej Muhammed Abdulhab, el ašru i radu an dini la. La je ta'lamu wa la ya'malu bihi wa dalilu qawlu ta'ala wa man azlamu mimman dhukira bi ayati rabbihi thumma arada anha inna min al-mujrimina muntaqimun. Deseto. I'rad, to jest okretanje, odmetanje, ostavljanje Allahove vjere u potpunosti. Niti je uči, niti radi po tome, niti je primjenjuje. Dokaz za to govor uzvišenog, a koji je veći zalim od onoga koji se opomene ajteve njegovog gospodara, a zatim se okrene, odmetne od njih, mi ćemo se zločincima te šafre zaista svijetu, vas Allah šeik nazim. Što znači ovdje je rad? Je rad misli se normalno vrsta kufra. Kad se navodi kufr, navodi se vrsta kufra jedni i je rad. I je rad, odmetanje, okretanje od vjere nije isto koji istikbar, misli iz ovole za ne prihvat, ali jako slično. Smisla ne zainteresovan, apsolutno ne interesuje ga. Pa makar bio musliman, tvrdio da je musliman imen, nominalno, kako se kaže, izgovaraš radit. I čovjek govori, ja vjerujem u to, ja to sve potvrđujem, ali mene to ne ide za interesovan. Znači, ne interesuje namaz, kako se klanja, čak ako klanja, ne interesuje kako se klanja, ni da li je to ispravno. Ni ga interesuje šta je halal, šta je haram, ne interesuje govor, što je sam ne zainteresovan u vjeri. Da li bio od kafira, osnovni, on, u osnovni ne interesuje ga, da pričaš u vjeru, već pričaš, što ja to poštujem, ja to tvoj uvažavam, mene to ne interesuje. Znači, jednostavno ne zainteresuje odbijanje. Od takve vrste kufra jeste kufra Ebu Taliba, koji je priznao poslanika sa njim, priznao Laza ođela, ali nije slijedio poslanika sa njim, nije bio na šerijat. Znači, svjedočio je takozvani la ilaha illallah, nije svjedočio drugi šehade. Šehade slijedio Muhammedu sa njim na šerijatu, potvrda toga, nego ostao na vjeri svojih očeva. Iz približavanja svog naroda, ne kažu preselio, nije napreselio vjeru svojih očeva koji je širk. Znači, to je vrsta je rada. Znači, jednostavno je zainteresovan, ne uči, ne zainteresuje vjera. Tako isto od muslimana koji priziva da je musliman, tvrdi da je musliman, imenom i prezimenom, čak izgovara šehadet, čak radi neke djela islama, možda klanja, ali jednostavno ne interesuje. Niti uči u namaz, ni propise namaza, ni šta je ovo, ni kako je ovo, ni halala, ni harama, ni da li je ovo ispravno, da ne uopšte ga ne interesuje. Ne zainteresovan, totalno odbija, govori on ti ne govori, njemu je svejedno, opominju ga ne pominju. Znači, to je ova vrsta kufra. S tim da kažem, mora biti kod čovjeka osnova imana da bi vjerovao. Oni kod koji nema ni osnova imana, to je jasna stvar. Znači, šafiri uopšte nezainteresovana, poput ovih ateista, sekularista, ne interesuje ga ništa. Može tvrde mu sve, može biti osnovni čar. U osnovi od kršćana ili židova, ali ateista, ne interesuje ga ništa. Govorio, on ti ne govorio, jednostavno ne zainteres. Ne možeš mu prići ni sa kakve strane, isto ovi muslimani. Nemoj ti meni, govori, ne, mene to ne zna, to poštujem, nemoj me iznemiravati. U redu je to sve, ne interesuje me, jednostavno, ja to sve poštujem, možda čak i obnašam. To je njegova nekako privatna stvar, privatno ubeđenje, tako da je to opasna stvar. To je kufr koji izvodi iz vjere, jer vjera se mora učiti, mora znati. Osnova, spomenuli smo osnovni nivo ili količina znanja s kojim čovjek biva musliman, ono što ne smije da ne zna nijedan musliman. Takozvani fardovi za svakog muslimana, musliman kog velikog i malog. Stvari koji ga uvode u vjere, ne koji ostaje i radi koji ne smije izaći iz vjere. A one stvari dodatne, na to je fard kifaje, kolektivna obaveza, to smije da čovjek da uči dalje što je poželjno, što treba, ili stvari koji se stručno bave time dolaze detaljno vezano za pitanje, to je poglavlja mesele ove vjere. Ali ovdje se misli na potpuno odbijanje, ne za interes, ne što prišli nizakaj stane, uopšte ga ne interesuje. Bio musliman po imenu, čak obavljao neke dužnosti islama, to jest radio po njima, znači ne interesuje ga, ne uči, ne zna prvo, ga interesuje, ne interesuje ga ni propis namaza, ni posta, klanja onako radi namaza, posti radi namaza, da je možda iz zekat onako radi sebe, radi neke sadake i tako dalje i tako dalje. Znači, ne interesuje, ide na hađa, najbolje zna što ide radi turizma, radi nečega. Znači, ne interesuje što je propisni hađa, ni kako se radi ovo, ni kako se radi ovo, odi hrame i tako dalje, nego onako, ne interesuje, ne zainteresuje. Znači, jako opasna stvar. Ne možda ne znaš osnovne stvari koji su vezane za svakog muslimana ili opće poznate stvari u vjeri koje ne smije da ne zna jedan musliman. Ovdje se na to misli. I dalje završava šeha u svoju risalu, u svoju poslanicu. Ola firka fi džemije hadin ovak, bejn al hazi u al džad, u al hajfi ila al mukret, wa kuluha min adami ma je kunu hatala, wa ekstari ma je kunu vukuan, fe jembegi lil muslim, e jehzaraha wa jehafe minha ala nefsihi, neudhu bilahi min muđibati kadavi u alimi fabi, wa sallallahu ala Muhammed sallallahu alaihi sallam. Kaže dalje šeht završava, u ovim svim stvarima, to jest ovi nabrojavi, to jest ovi 10 stvari, rekli smo najbitnije, najrasprostranjenije, ne sve ukupno, koji izvede zvijeri koji, ili koji su uzroci izlaske zvijeri, da li dragi sačuva, u ovim svim stvarima nema veze i razlike između onoga koji se šali, to jest na uzbila koji se sprda, koji je ozbiljan, normalno se šali, ako je ozbiljniji, jasna stvar, ili ono koji je strah ili strašuje, to uzmako za opravdanje, osim onoga koji je prisiljen, primoran, tako zvani mukret. I svi ovi od ovih stvari su od stvari koji su jako opasne i koje se jako često dešavaju, koji su opće raširene i proširene. Stoga je obaveza, to je stroga obaveza muslimanu da ih se dobro čuva, da ih se pripazi, da se plaši od njih prvenstveno sam za sebe. Allah se utječe uzroka njegove mržnje i srđbe i od bolne njegove patnje i neka salavat selema na posljednika sa sve. To je što je navodi poslije stvari u kojima nema opravdanja osim jednog opravdanja. Znači nema razlike onima koji su se šali i sprdali svojim stvarima, znači smijavanje s vjerom. Zašto? Zato što vjera izaziva veličanje, izaziva strahopoštovanje, sve tome suprotno su opasne stvari. Ili direktno izvodi iz vjere, ili stvari koje su opasne blizu toga. S druga stvar, normalno da je preče onaj ko to radi ozbiljno. Znači ne smijava se, ne smijava, nego ozbiljno govori stvari koje izvode iz vjere, u smislu što nama, šta će nama, zašto je ovako, zašto je onako, što ovo, što ono, dala dragi sačuva. Treća stvar, onaj koji je koji buhata strah radi toga i onaj koji se boji plaši. To jest, strah koji on ima od čafi radi svoje vjere, radi svog imetka i položaja, ne čini ga opravdanjem da ostavlja svoju vjeru. Ili ovim ajtima koji smo spomenuli, oni koji se smijavali za Salahom sa ajtima njegovim i poslanikom koji smijavali, dolazi odmah razlog zalike, drugi ajt, zalike bi enam ustahabu hajate dunja lakere. Zašto? Osnovni i veliki razlog kufra i ostavljanje vjere, to je podilaženje kafirama bez opravdanog straha, znači takozvano žetoriranje, ulizivanje njima, približavanje, govor određenih ostavljanja vjere da bi se približio, nema opravdanog straha ili strah koji nije do te mjere opravdan da čovjek ostavlja vjeru. Ali što on kaže, zato što su dali prednost dunjaličkog života na hiratskom, to jest ostavili su vjeru radi dunjaličke koriste. Ne u smislu da ostaviš vjeru, u smislu daš prednost nekada nečemu nad Allahovom ljubavi. Kao što daš prednost svojim strastima, svojoj porodici, govoru, tako dalje, ne s te strane. U smislu da su ostavili vjeru svojim riječima, da se pretvaraju kod kafira da bi pohvalili, da bi ispriječili njihove kazne ili njihovog ukora, ili dali nešto, znači, bez ikakve potrebe, smatrajući to strahom, ili se kamufliraju, ili tako dalje. Kod čistih kafira, kod munafika, kod određenih vladara, kod određenih velikodostojnika i tako dalje. Znači, bezopravno taj strah nije opravdanje za to. Dostavljaš vjeru javno i jasno radi čega, ako tako da s njima približavaš, ne bi li to ostavili, ne bi li te nagradili. To je najveći razlog kufra danas u ljudi, izlak iz vjere, njihovo kamufliranje, prate ga, pritisak na njega, uopšte toga nema. Pretpostavlja se da je pritisak i praćenje da li je to opravdanje da ostaviš vjeru. Ostavlja vjeru pa vidiš odmah od izgleda, da ne kažemo od odjeće, na kraju da li je to uzrok prije svega u srcu, da li se poslije i sa strane srca počne ocrtavati ne samo njegovu odjeću na njegovom tijelu, njegovim podsucima. Da sad ću da to je nešto drugo, ali to što nije dozvoljeno, osim onoga koji je mupre, koji je prisiljen, primoran, kao što vam kaže, onaj ko počinje kufru u Allaha poslije imana, osim onaj koji je prisiljen, primoran, a srce mu je smiro na imanu. To je čovjeka može prisiliti na djelo i može ga prisiliti na govor, ali ga ne može prisiliti na ubjeđenje srca. Niko ne zna šta je srce čovjeka. Kao što Amar ibn Jasir, kad ga prisili, mučili, udarali, ne, odmah u smislu samo se malo uplašio i rekao i natjerali ga da vrijeđa poslanika, sam pobilo teško kad je rekao poslaniku, sam ne kaže poslanik kako se našao svoje srce. Kaže smireno na imanu. Kaže, ako se vrate, vrati opet na to. Znači, u tom slučaju da. Znači, kada je čovjek primoran, znači primoran, znači da ga udaraju, da ga primore, da ga žnjavaju, da mu stavljaju, kaže, sablju zavrat, da će ubiti, da će ga starijati ako ne uradi, onda u tom smislu može reći stvari, izgovoriti koje stvari od kufra ili širka da bi sebe spasio u tom slučaju. To je mokre. A neko se malo priboji ili ga malo samo dribla i on se priboji tako dalje, ostaje vjerovati toga i tom ostane u srcu. Zato što nam kaže poslije toga, lakin man šerehe kufri sadra, a ne onaj kojim se omili kufru u njegovom srcu. Znači prvo predanje omili se raspoznaje srce, taj nevjernik, to je drugo. Znači osnova je da čovjek ako izgovori govor kufra ili dijelo kufra počini koji je koji izvodi iz vjere, ako je primoran, to je prisilan, rekli smo šta je ovdje i krah ili prisila, ali usredom srce ostane na imani, jer niko ne može ući u srce čovjeka, ne zna šta je, može sakriti to, a može spoliti suprotno svom jeziku ili dijelu da bi se spasio u tom slučaju. Znači sve ove stvari su velike, sve opasne prije svega za čovjeka i to je namjera cijeli šef, prvenstveno upozorenje čovjeka, da obrati pažnju na to, da vodi račun, zatim da upozorava, poziva druge, a ne u smislu da spozna ovo pa da se oli pa da počne tekviriti drugi uzima ovo zato bez znanja, bez jasnih stvari što se stvari koje su osnovne vraćaju na ulemu, jer pored ovih stvari mora se detaljno poznati dokazi, šube kad ljudi otklanjaju ti šube, uspostavljanje dokaza, to jest uslova, otklanjanja zapreka tako dalje koje su osnovne vraćaju na ulemu, jer oni poznaju te stvari, a ne obični ljudi da prema svom shvatanju, da prema svojim šubama, da prema svom mišljenju uvodi, izvodi druge zvijeri, ne. Znači mora biti jasan dokaz, rekli smo tekfir je šerijatski propis, mora biti jasan dokaz Kurana i Suneta, to je Allahovo pravo, Allahov dokaz, jer Allah tekfiri ljude, Allah govori ko su vjernici, Allah govori ko su nevjernici, ma uleme, jel? Koncept uleme koji se vraća na to dokaz. Jel, kaže, posle Allah se utičemo od uzroka njegove srbije, gole njegove patnje, neka salat, salam, naposle neka sada. I s ovim završavamo večeras ovu vrijednu poslanicu 10 stvari koje izvode iz vjere i koje rušaju vjeru ili uzroka, rideta, otpadniša, zavite poštine. Stvari koje su opasne, koje su jako prisutne, koje su rasprostranjene. I ove osnovne koje se sve vraća, to jest ove stvari koje izvode iz vjere, a rekli smo one i sve ostalo se vraća u osnovi na šehadet, koji krši šehadet u osnovi, da li prvi dio šehadeta, da li drugi dio šehadeta, da li oba dva zajedno, da nas Allah uputi, ja za ođel učesti u svojoj vjeri, da popravi naša stanja, da budemo upućeni, da budemo oni koji upućuju druge na lavom putu, na lavom oprosti i pomogne. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.